Гродзенщина. Большинство активистов этого региона собирается означать 25 соквика у Минску. Передае Михаил Корневич. Лидер областной организации Объединенной громадянской партии Юрий Истомин лечит, что значно цікавее будет, коли более людей сберутся в столице, чем разрозненные невеликие мероприемства в областных городах. Тому они пораились и решили не подавать заявок на проведение акции в городе, а скируются у этот день у Минск. В основном именно тем, что просто тут давно акций этих не было, и это будет, может быть, такая малокількісне мероприятие, тому ось вирішили такий мінський формат зробити. Тут у городі, звісно, пройдуть якісь урочисті вечорини, ну ось, ну, але буде це вже після 25-го. Керівник городської організації БНФ Вадим Саранчуков додає, що з опиту минулих годів подавати заявки на проведення ніяких акцій на 25-го соковіка немає сенсу. Ну, тому що ми подавали ці заявки попередні в хрену тучу годів. Ніводна з них не була задоволена. Ні на пікети, ні на мітинги. Тому безсенсовну справу вирішили не робити. Не то, що не проводити, а не подавати заявку. Подобна ситуація і в інших регіонах в області. У Слоніме, до прикладу, так само стаєш причини, заявок на проведення пікетів і мітингів не подавали. Активісти збираються у Мінськ, але свята будуть відзначати з проведенням різних мероприємств. Берестейщина. 25 соковіка у Бересті активісти АГП меркують провести пікет у знак солідарності і підтримки політичних в'язнів. Удокладняє Сергій Єгоров. Сябра Берестейської організації Об'єднаної громадянської партії Марат Нестеренко накерував заявку у гарвиконкам на проведення 25 соковіка пікету на стадіоні «Локомотив». У заявці указано, що удел у мероприємстві візьмуть каля 20 чоловік. Мета пікету – підтримка політичних в'язнів і їх родних, говорить Марат Нестеренко. Заявлено 20. Що буде в реальності? Получимо ли ми взагалі розрішення? Не думається, получимо. Ми не плануємо вписатися в такі несанкціоновані якісь дії, щоб власті нас з удовольствием упаковали. Зараз ми не хочемо конфлікту. Напередодні правоохоронця Василь Воронюк отримав відмову з боку Бережсійського гарвиконкаму на проведення пікету, а пізніше і демонстрацію в центрі міста у знак підтримки ахвяр політичних репресій. Гэта був регіональний огляд свободи. У ефірі «Радіо Свобода» тут гадна соус, і я нагадаю основні події дня. Верховний суд відхилив скаргу Білоруського Гельсінського комітету до Міністерства юстиції. Правоохоронці обскаржували попередження Мін'юста, винесене на адрес БХК 12 студеня. Жінка Анатолія Лебедьки написала скаргу прокуратуру відносно умов утримання мужа і листування з ним. Владимиру Некляєву не дозволили розвітатися з активісткою ягонного виборчого штабу Світланою Навумовою, яка померла 10 соковіка. Представники експертної громадської політичної супольності Білорусі вирішили заснувати премію ім'я Світлани Навумової. Вона буде присуджатися у трьох номінаціях – журналіст года, політолог года і політик года. Обмежування, які увів Національний банк Білорусі на видачу валютних кредитів, викликають занепокоєність у партнерів по митній тройці. Гэта признав намісник міністра економіки Білорусі Антон Кудасов. Громадські активісти у Мінську регіонах рихтуються до Дня волі. Ви на хвалях Радіо Свобода. 10 соковіка на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з былым кандидатом у президенти, намісником старшині партії БНФ Ригором Костусьовим. Питання навідників сайту Свободи читає Віталь Циганков. Перше питання онлайн-конференції задає Станіслав Скобрина. Поважаний господар Костусьов, я захоплений вашою мужністю казати правду. Чи будете ви подавати в суд на кореспондентку Народної волі Світлану Калінкіну? Хто повів людей на бойню до дому у Раду? Це моє питання. На Калінкіну я не планую подавати у суд. Лічу, що кожен журналіст має право писати те, що у його в голові, а читачі самі розберуться. Ди і реагувати про суд на слабості пригожої жінчини – це не мужчинський заняток. Тим більше, що її артикул вийшов на 8 соковіка, користуючись моментом, хоча і з спозненням, віншую господарню Світлану зі святом, а ось подискутувати з її об тим, як я відстоював основні каштовності – це незалежність, одраження, білоруськість у часі виборів, то калі ласка. Партія БНФ завсёди відстоювала інтереси білоруського народу і буде гэта рабіць і надалей. Бо, наприклад, ужо з ліпеня 2011 года беларускі народ адчуе ўзмацнення братэрскіх абдымкаў Крамля у выглядзе імпульсаў праз павелічэнне мытных пошлін на аўтамабілі. Мы маем намер яшчэ пазмагацца за адмену гэтых пошлін. А пра плошчу і дом ураду, гаспадар Станіслаў, дазвольце мне адказаць пазней, калі выйдуць на волю тыя, хто зараз пад арыштам.

Падчас выбараў Лукашэнка хваліў вас. Вы кепска выказваліся на адрес дэмакратычных кандыдатаў. Цяпер вы ўжо цытуеце Лукашэнку, выкарыстоўваеце ягоныя выразы ў сваіх інтэрв'ю. Што вас звязвае? Я лічу Лукашэнку дыктатарам і змагаюся з ім менавіта як з кіраўніком антынацыянальнай аўтарытарнай сістэмы, што ўсталяваная цяпер у Беларусі за ягонай палітыкі. У гэтым прычына таго, што я выступаю супраць Лукашэнкі. А не, скажам, за таго, што там, маўляў, лысую рэзіну камусьці мяняць трэба. Наступнае пытанне задае Верамій Руслан з Менску. Спадар Кастусёў, ці плануецца ў найбліжэйшы час пэўныя змены ў партыйнай ідэалогіі БНФ? Партыя, якая ў свой час была ў першых шэрагах беларускага нацыянальнага адраджэння, цяпер страчвае сваю папулярнасць. Ці не час выходзіць на новы палітычны ўзровень? Я не пагаджуся з тым, што беларускі народны фронт страчвае сваю папулярнасць. У Беларусі цяпер адсутнічае галоўны крытэр папулярнасці партыяў. Свабодныя выбары. Нацыянальна-дэмакратычныя лозунгі, на мой погляд, цяпер галоўная праграмная альтэрнатыва рэжымнаму тэзісу «Усё трымаецца на Лукашэнку». Пры ўсёй маёй павазе да прадстаўнікоў іншых партыяў, іх напрацоўкі таксама пакутуюць на безыдэйнасці. Але мы разумеем, што нацыянальна-дэмакратычная ідэя патрабуе пастаяннага ўдасканалення, каб адпавядаць выклікам часу. І праца па ўдасканаленні нашых праграмных палажэнняў ідзе пастаянна. Яніна з Менску цікавіцца. Значная частка пытання онлайн-канферэнцыі сведчыць пра тое, што шпіёнаманія ёсць альбо распаўсюджанай хваробай, альбо ўлюбёным заняткам нашай апазіцыі сёння. Спадар Гор, як вы мяркуеце, гэта дзіцячая хвароба росту, а ці гэта адметная рыса беларусаў? Я лічу шпіёнаманію праявай дурасці і адсутнасці фантазіі ў нашых аналітыкаў і палітыкаў. Прасцей за ўсё па-дзіцячы тлумачыць памылкі апазіцыі праз працу агентаў у яе шэрагах. Насамрэч, некаторыя падзеі і плошча ў тым ліку сведчаць, што прычынай памылак часцей за ўсё ёсць нашая ўласная палітычная безадказнасць, нерашучасць, адсутнасць стратэгіі. Калі будзем кансалідаваныя, калі будзем бачыць мэту і неўхільна ісці да яе, то ніякія шпіёны або канспіралагічныя сцэнары не перашкодзяць нам. І яшчэ адно выказванне пытання прагучала ад наведніка, які падпісаўся Базыль Сенніцы. У дадзены момант большасць насельніцтва краіны падтрымлівае ўладу. Сярод апазіцыі ёсць групоўкі, якія гэты факт ігнаруюць, заклікаюць да жорсткай барацьбы за неадкладную змену ўлады замест таго, каб рупліва працаваць з людзьмі. Як вы лічыце, гэтыя левацкія погляды вельмі шкодзяць апазіцыйнаму руху, ці яны патрэбныя ў малой колькасці як нейкія рэвалюцыйныя дрожджы? Не трэба верыць на слова рэжымным маніпуляцыям. Беларускі народ пакуль терпіць гэты рэжым, але ні ў якім разе не падтрымлівае. Канешне, выбараў у краіне цяпер няма. Але я перакананы, што такі жорсткі разгон і рэпрэсіі пасля 19 снежня былі выкліканыя тым, што, даведаўшыся лічбы таемнага рэальнага падліку галасоў, дыктатура зразумела. Яна трымаецца толькі на страху, на рэпрэсіях і пагрозах. Але я згодны, што праца з людзьмі, праца культурніцкая, грамадская, адукацыйная – гэта цяпер жыццёва важная справа. Без стварэння падмуркаў для дэмакратычнага развіцця ў грамадскай свядомасці мы ў палітычнай барацьбе нічога не здабудзем. Вельмі небяспечнымі лічу безадказныя заклікі да перавароту тут і цяпер. Гэта ацэньваю як шкодная шапка закідальніцтва. Руплівая праца на карысць будучыні – справа ўсіх свядомых беларусаў. Дзякую чытачам і слухачам Радыё Свабоды за цікавую размову і пытанні. Спадзяюся пабачыцца з вамі ў Мінску на акцыі 25 сакавіка на Дзень волі. Жыве Беларусь! Гэта быў запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты, намеснікам старшыні партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягэрцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.